فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كدو حواريسي دعا وقضو بدأتكم مغلدونتان وحاكم ده عيدا مدى حركة مجاهدين تل شباب أو ساعدية لصودا في ويرخ سارق جيستي كفولي قبل ده باري شبه الله سيئيو مندارا حكته القلد مجاهدين تايان دو حايدن كوغسو قد بدونا معالن اسكول دل لوغو جيستي دقم ده ودجر اي مغلد مقدشو حق ايه قب جوغيال كورما يأيات دو حكو مغلدونتان شريف شيخ أحمد حسن علي خير إيه حبنك له حسن جرجر تكو إيدي كلت لسنم إيه حراش كهنتي دقود وحن لو حايدن كوسو قد بدنا بيان أي صوصارين أو أي كو إيدين أيان تلسك حسن جرجر تي شقدي حرون تمام الكوكب كبنادر أو استكتي محيط هاي السبب تا لو حياتكم مغلدون تان متكم إذا وضيع شدقن كأو كهل وحو كأو جاي دمعة إتوبية سوجرين كأها يكون دوني سه إن يكون قبسة الصومالية واحد مغلدون تان واحد جرت كاسي أو سقط تدر وهل يقضب كان بلشدة كنا القبل كشبه الله وسي أو سيديرا أسود دوي والقل كيل ولا يسرا كيل إمارات أه كاسي أو دوان كدعي مغلدة مقتشو قضب ذا صوفا فسنا يندوها وح إذن كوسو قد بدنا. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهذا كسو نقد ونكسن دقستيال كسو دوا داه برامش كدو حوريسي دو دمحسران عيدا مدى حركة مجاهدين تل شباب ساعده اللا صودا في وحاي فوليين هول غالا كالدوان كواسي او كالا دعاي غوبولا دا باري شبه الله سي يسيدو كالا مانديرا هدان كوبلو نوه غوبول كشبه الله سي عيدا مدى مجاهدين تايا مانتا انتا او دا حيسا ديغانا دا شلمبود يدانو وحاي قرح كولبك سدين كولون ياها عيدا ما يوغان ديس اه وحا لحقيجي ان قرح حاسي لوغد دلي عيدا مدى يوغان دا اغويران سدح اسكري danka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Karo oo ka tirsan gobolka Mandera halkaasii oo ay saldhig ku lahaayeen ciidamada wadanka Kenya ka soo duulay askarta Kenyatiga ayaa deegaanka isaga cararay kadib markii ay u babacdhigi waayeen weerar adag oo uga yimid ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab mujaahidiintu waxa ay burburiyeen xaruntii shirkada Safaricom oo ay halkaasii ku leedahay dawladda Kenya danka iyo gobolka Barina wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in mujaahidiinta ay qarax maanta ka fuliyeen wadada isku xirta magaalada Boosaaso iyo sidoo kale Galgala qaraxa waxa la leegtay gaari nooca xamulka ah way leeyihiin ciidamada maamulka Puntland wuxuu sahay u siday ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Galgala waxaan qaraxa ku burburay gaari ay lahaayeen askarta Puntland iyadoo sidoo kale khasaare uu soo gaaray qaar ka mid ah ciidamadii la socday gaariga إكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي وهجج بالميلا صودا فيه مجال عاصمة ضاهي مقدشو وحاك سعودي dilalka oo ay geysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka dilka qoysaska waa mid gaar ah oo maalmihii la soo dhaafay ayuu socday balse maanta waxa dhacay arday ayaa macallinkiisa wuxuu ku dhex dilay iskoolka oo ku yaala bartanka degmada Wadajir dhacdada oo si aad ah maanta looga hadalhayay magaalada Muqdisho ay dad badan ka argagaxeen iyadoona ardayga uu macallinkiisa dilka u adeegsaday mindi taasi oo dhor jeer ugu dhuftay qaybaha dhexe ee jirkiisa macallinka ayaa goobta ku qurbaxay kadib markii dhowr tooreel la helay iyadoona inta ka gadaal la sheegay in ardayga dilka geystay uu baxsaday qaar ka mid ah dadweynihii soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay iyo mid ka mid ah macallimiinta iskuulka dilka uu ka dhacay ayaa ka waramaya. Waxaan noo timiday hooyo aanu gacanta ka haysata iyo wiil la socda. Wiilku wuxuu ahaa wiil iskoolka aan iga jiro ka baxay oo ardadayni ah oo isagoo yarna loon keeno iskoolka ku dhameeyey, weliba dadka lacaglaanta iskoolka uga jira ahay oo ahay. Marka islaanta waxay tiri gabartaana la iga dilay, yaa kaa dilay macallinka inta fadhiya iga dilay, wuxuu kaaga dhuftay, buugaa madaxa looga dhuftay tiri. Waxaan idhi ma waxaa jira dhaawac, maa jira barar, maa jira maxay kuu sheegta maya tiri, buugaa madaxa looga dhuftay, wax ul iyo may kuu sheegta maya. Yaa waxaas waxaan in canaan fudud waayeen ilmaha, waa la canaanaha iskoola keentaan ilmaha waa la canaaha. Waxay tahay anaga ilmaha ina taabasho uma rabno, waxbarasho aan u rabnaa taabasho u keersana taabasho uma keeni. maalinka oo meesha aan gadaashayda waa dhiiggiisa waa kaa meesha yaalla oo mataqaanaa oo haraati ku dhuftay, horta ka joogsada haraati ku dhuftay. Haraati markuu ku dhuftayna macallinka waa istaagay, istaagay istaagayay dhinaca bidixunaaska midis ku aadan oo midi dhab uga siiyey, laba kalena waa ugu daray macallimiinta ku soo orday iyo saas mid labaad oo gacanta dhinaca kale ugu xirneyd funaado wato shaati wadana oo baxsaday saas oo lamid midiyood u wato oo irid ku orday. Waa ordan mirdii saas dhahay qof kastoo haka lamahay waa la gacmo raaraca moogtahay mootada irudutiile mootada ku rugma maawi waa cabsad haddana ka tigi mootadan soo jiidana gudaan soo gelinay puliiskan wacnay degmadan wacnay waa naloo yimiday macallinka macallin deegaankan ku dhashay oo ahay arday ahay markiis hore iskoolka wax ka bari jiray masaajid imaamka naqday ard nin aada loo jecel yahay mutacallim oo aqoon badan oo maado kasta anaga noo dhigi jiray oo ahay. Marka anaga maantay waa ilaahay qadirkiisna waa ku sabraynaa, laakiin xanuun aad iyo aad iyo aad u badanaan ahay xanuun aad iyo aad badan. Macallinkaas alaa u naxariisto anakana ciyaalkan hore iyo kan joogo iyo kan dambe kulli waxaan ugu baaqayaa inaynan falkaasoo kale aynan ku kicin mar kalena aynan ugu soo noqon. Wiil fiican u ahay maasha allah, wiil dhalinyara u ahay fiican, degan, ilmaha wacdiyo si fiican ugu sheego ahay. Wallaahi maanta waxaan waaya dhihi karaa wadnahaygan waaya dhihi karaa, maxaa yeele qofka wadnaha haddii mar laga qaado waxaa waaya si inuu noolaado waxaa waaya waa last macnaha decision ugu dambeeya waa macnaha. Marka aadaa ugu xumahay in macallinkaygu uu cadaalad helo maadaama dhagar qabaha uu si aada xun oo arxan daraa u dilay. Marka si gaar ahay muxuu ahay ii taabanaysa runtii, iyadoo hadday iskuulkana uu dibada ku yaal ina mar labaad uu muxuu ahay ka mid ahay ardaydeydii, ilaahay u naxariistaan leenahay eelkana sabar iyo iman allah ka siiyo. Runtii waa dhacda xanuun leh, waxaa nano sheegay in iskuulkan uu soo galay markii ardayda la daynayay oo iskuulka laga rawaxay, in uu soo galay muxuu ahay dad dacwo ah oo wax sheegayo, kadibna muxuu ahay intii warkoodu lagu jiray ninkan waxbuu dabcansanaay wuxuu dabcansanaa uu meesha ku fuliyey, waxaa la sheegay in midii u qarsoonaayeen midii uu la soo baxay dadna wiilkaasna uu muxuu ahay ku dilay kadibna uu cararay. Waa kuwaasi waxay ahaayeen goob joogayaal ku sugnaa halka uu ka dhacay dil loo geystay macallin iskuul degmada Wadajir, ayuuna falkani ka dhacay. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء. برامجك دو حوار سيدة قيبي سهري أيان سلام رينا إذا عاد إسلامي الفرقان أيان نكلا سعطان. شريف شيخ أحمد مدحويني هوري دولدي كمال جارك أهيد رئيس الوزاري هوري دولد فضلالك حسن علي خير يا عبد الرحمن عبد الشكور أيا حسن قرقورت وحي كوئذيين كليجي تالي سينمو إيو حراش كهانتي قود وحي سو سارين سدح ذنن بيان أي كومي دي سيهين يغوناه قرقورت ويركو قاضي إسلامر كان كوئذيي إن أو تلده دولد فضلالك هادان دير كتوري. Bayaanka waxay ku soo gudbiyeen eed ay u jeedinayaan Xasan Gurgurte madaxweynaha dowladda federaalka in uu qaab qarda jeex ah ku wado dhammaystirka waxay ku sheegeen dastuurka iyo hoggaankiisa, sidoo kalena uu xaraashayo hantidii guud ee dalka, iyadoona ugu dambeyn ay ku baaqeen in talada uu dhulka dhigo. Qaar ka mid ah qodobada ku xusan bayaanka ay soo saareen saddexda nin, haddaan mid ka taabto, waxa ay yiraahdeen madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka mashquulay dagaalkii uu kula jiray xarakada Al-Shabaab, iyagoona mujaahidiinta Al-Shabaab ay dib u qabsadeen qaar ka mid ah goobihii dhiigga iyo nafurka uu ku baxay. Madaxweynaha wuxuu isku xiray howlgalka dagaalka iyo shaqsiyadiisa, taasoo marka uu mashquulo hoggaanka hay-adaha nabad sugidda iyo difaacuna aysan u gacan banaaneen in ay wax tallaabo ah qaadaan. عظيم هو السامي فخور. نور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد قيبا هوري إبراهيمش كدوحة ورئيسيه ديان دقستيال وليكو كود جرنا شقدي حارون تمام الكوغوبل كبنادر أيا استاكتي وركا لغيهن يو حارون تمام الكوغوبل كبنادر إما غلادة مقدشة أيا شيغيا إن قبي أهان با إستاكتي شقوين كي كسعودة يحارون تقبل كبنادر شقدا يا وحا إستاكتي كدب مركي لواي أذيغ كورنتدا حارون تن وحا هوري لوغا جرتي كورنتدا كدب مركي أي بحين ويسي لعكتي لغولها وحانا هدها اللابي هل مطور أو هل كاسي ويالي كاسي أو دوان أي كعود سدين كان عستا سوماليهد إني وإيبيان أرين تن وحا إي سببتي إن ماانتا إستاكتو gabi ahaan ba shaqooyinkii gobolka oo aysan wax shaqo ah ka soconin xafiisyadii gobolka warar sidoo kale helaya ayaa sheegaya in adeegii korontada laga jirtay xarumaha degmooyinka qaar kood ee ku yaala magaalada Muqdisho kuwaasi oo ilaa hadda aysan wax shaqo ah ka socon waxana kamid ah xaruntii degmada Xamarweyne waxa isqaban lacag taxdaaf ka ah malaayinta dollar ah ee dadka magaalada Muqdisho ay ka qaada dawladda federaalka iyo xafiisyada gobolka oo qiimaha adeega korontada iska bixin weeyseen musuq maasuq ku takrifal hanti dad weyn iyo sidoo kale qodobo kale ayaa mar waliba lagu eedayaa dawladda federaalka iyadoona sanad waliba kaalinta kooba dacsata dalka ugu musuqa badan caalamka zalat anil qalbi alami anistu bi ahli humu ikhwatun rauni bi hubbin wa ikram wata ibraamishka dhaw xawreysiida aya degaysanaysan halkan waa idaacada furqan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa wuxuu ka hadlay damaca Ethiopia ee soo jireenka ahaa way ku doonaysay inay ku qabsato Soomaaliya nabadon abdullahi farax ku firdiid oo nagu soo booqday idaacada ayaa arimahaasi kuwa kale ka hadlay damaca Ethiopia waxa runtii soo kiciyay waxa ee umada Soomaaliyeed ee muslimka ah oo dhan kululeeyay wax kamida hadalkiisii ugu dambeeyay runtii iyo runtii qof macnaha loo dhaaranayo naftiisa iyo maalkiisa iyo diintiisa iyo cirdigiisa 24 saac lagu sameeynaayo waxun loona dhaaranayo laguna dhufanayo macnaheedu waa weey qofkaas u dee jirkiisa ma caafimaadayo waxa weeye eel qab weyn ayaa umada dhiigga leh Soomaaliyeed ee muslimka ku jira deeqayb kamida umbaan adeer la siixan kari waaye oo ma aragtay isoo shiday inaan idaacada imaado marka adeer sida aad ogtihiin ama umada Soomaaliyeed ee muslimka ay wada ogtahay damacan Ethiopia waxaan ka ogahay adeer ilaa iyo markaan dhasho aqli yeeshay Ethiopia ayaa umada Soomaaliyeed cadawgoodu ahaa ayna hadal hayeen ay la dagaalamayeen ay iska celinayeen iska difaacayeen tii aan Soomaaliya weerar ahayn ayadu mar walba weerar tahay mar walba ayadu weerar tahay waa ku garaacsaday waa ku weynaaday dagaalada wax ka galay ilaa ay hadda ku taaganahay marka waxa weeye damaceed waa mid sidaa u soo taxnaa intii la soo jiray ama la soo yaalay adawga koowaad weeye sidaasayna damaceed u taagnaa annaguna Ilaahay mahadi aan isaga celinayna Ilaahayna nooga heelinaayo markasta hal mar ay damaceedaas xaaraanta ku guuleysatayna ma jiro xaqiiqatan taariikhda kuma taal marka ogaalka horta aan ka ogahay waa saas maanta waxa taagan hadaan u soo noqdo adeer maanta waxa taagan horta wuxuu yiri hadda ka hor waqtigan sidan hadda u taagan oo kale maadaama ay u soo taagnaa dagaalkeeda iyo damaceeda iyo cadawtooyadeedu wax badan baanu Ethiopia isneeri marka waxa kamid ahaa suugaan badan baanu u adeegsanay ummadda Soomaaliyeed u adeegsatay oo dagaalka kamid ah marka markastaba markay iyadu damac soo qaado haddana waa la daba taagnaa waa lagu qaraabanayay dad aan awood u lahayn inay Soomaaliya la diriraan oo hore ula diriray oo ka quustay inay Soomaaliya wax ka qaataan baa waxay taladii ku goosteen ayay daba istaagaan oo yiraahdeen adduunku naga hormaro way taageereynaa sida haddaba Mareykanku yeelayo sida haddaba Ingiriisku yeelayo sida mataqaanaa weligoodba ay Portugiisku yeelayay sida mataqaanaa weligoodba ay yeelayeen maaragtay dadka ay walaalka caqiidada ku yihiin annagana cadawgeena ah marka waxaan wuxuu yiri waxaan nalaga qaban waayay oo qarqarsiga ku jooga ama ina qoobsacalay iyo qaar kale oo kaliito ku qaraabanaya. Marka waxaa daba taagan siday horaba u ahayd waa kaasa sugaantay ku caddahay iyo qaar kaloo badan Maraykan baa daba taagan. Tusaale yar, ummadda Soomaalida waxay ogtahay maalin dhaweyd gabar baa Kongareeska ka mid oo Soomaaliya ayaa meel xaflada waxay ka tiri waa qiyaamo qaran badda in Soomaaliya Itoobiya in Soomaaliya baddeeda la siiyo waa qiyaamo qaran bay tiri. Kongareeska Maraykanka ka mid tahay Ilhaan Cumar baa la yidhaah. Dadku waa wada yaqaana. Marka gabadhii hadda waxay ka qaadayaan xilkii meel istaagtay laadahay maryihii bay ka fureen. Sidaa eregaasu kaaga soo baxay. Macnaha sidee qiira Soomaaliyeed ama dal Soomaaliyeed erey difaaciisa u dhigi ka dhaca. Badda Itoobiya, badda Soomaaliya Itoobiya in la siiyo waa qiyaamo qaran bay tiri. Ayadoo farta ku goreysa madaxda Soomaaliya hadda leh uu nasab sheeganaya. Dadkii caqliga lahaa iyo dowladdii Maraykan oo dhan inantii waxay yidhaahdeen barnaanka tag, xilka ha laga qaado, ha la nacalado, wax kasta oo xumaatay ku sameeyaan maryo bay ka fureen, illa istaajiyeen adeer. Maxay tahay taasoo waxayna tuse inay ayagu raadinayaan badda, ayagu inay rabaan annaga in na laqsiiyaan Soomaaliya, Itoobiya na laqsiiyaan, in magac Soomaaliyeed oo dambe aanu jirin oo la tirtiro. Arrintaa way ka shaqeeyeen, gacantana waxbay uga haystaan. Iyagu Itoobiya kaliya uma danaynayaane, ayagaa danaysanaya, Soomaaliya dan ka helimayno, laakiin haddaan Soomaaliya Itoobiya ka dhigno dambaan ka helaynaa. Danta ka helayaan waxa weeye dhulkani waa istaraaji marka koowaad. Waa dhul istaraaji ah oo adduunka oo dhan cunaha lagu qaban karo. Kow, waa dhul virgin ah oo ugub oo aan waxba lagala bixin, nooc kastaba. Dusha waxaa saaran iyo waxa gudaha ku jiraaba ay dihin yihiin wey. Way dadkan muslimiinta ah oo Soomaaliyeed way siiqaana Maraykan iyo Ingiriis iyo Portugiis iyo Yuhuud iyo Itoobiyaan gaalo oo dhan Talyaani waysa soo aragnay, Jarmal, Faransiis, kulli waysa soo aragnay, dagaal baana dhex maray. Ay aqoonsan yihiin inay waxba ka qaadi karin, waana ka qaadi waayeen horeyna ula dagaalameen qarniyada aan soo dhaafnay, waxna waa ka qaadi waayeen banaanka ay ka mareen. Ingiriisku ma jiro Soomaaliya mooyaane dal intuu la dagaalamay asagoo aan gocondhag uga tegin uu ka tago oo iskaga huleelo Soomaaliya ka jirta uu ka quusto adduunka dhan intuu gumaystay haddeer gocondhag u taal dambu ka jeedaa meesha kaliya uu ka danaysan waaye uusan dan kaga tegine si cad uga huleelay waa Soomaaliya. Macnaheedu waxa weeye dagaal usan wax la harin buu ku dagaalamay, wax alla wuxuu qaadi waayena wey, waxba waa qaadi kari waaye. Ninka liidarka oo dadka hogaaminaya Soomaaliga iyo ninka raaciga labadooda waa isku si ma kala duwana, isku si bay ula dagaalamayaan, isku xil bayna gudanayaan, isku awood bayna isticmaalayaan. Waa dad aan kala dhicin oo dad dagaal ah, haddana sunni ah, haddana muslimiin ah, oo boqolkiiba boqol dad isku xiran ah oo waxba ku kala duwanayn. Markaas waxyaabahaas oo dhan markay fiiriyeen baraatigaalna u dhex galeen, quus bay ka qaatay Ingiriisku iskaga tegay. Maraykanku sidaas ayuu u danaynayaa maadaama ay wax ka qaadi waayeen Itoobiya in laga dhigo dalkan lagu bedelo. Ayaga Kristaana, ayaga isku diin yihiin, ayaga ay kula shuraakeeyaan dalka. Magaca Itoobiya loo bixiyo dadka muslimiinta la tirtiro, magaca Soomaali la yiraahdo la tirtiro, diinta Islaamka oo ay haystaan la tirtiro. Dadaalkoodu waa sidaas, saasayna uga danaysan kale ugama waxay u arkaan in si kale uga danaysan karin. Marka sidaa darteed Itoobiya daba taagan yahay weeye macno. Haddaan Itoobiya iyadoo kaligeeda nama soo aadi karto, hadda waaba miyaba asanta dhulka ay taalo way liidataa. Laakiin hadday hadda Itoobiya isku dhantahay iyadoo oo maalki laga bixinayo la dhabar taagan yahay, waa tahay haddeer Muqdisho soo gasho weliba dad Soomaaliya la socdaan ay hogaaminayaan. Wixii ku dhacayna waa la ogaa, marna rajo kama qabaan Itoobiya dowlad kaligeed inta noo timaada inay wax naga qaado. Marka waxay leeyihiin Itoobiya dalkan ha laga dhigo, Itoobiya sidaas Soomaaliya ha lagu tirtiro, qorshahaasay socdaan. Marka waa qaar kaloo ku qaraabanaya, waa sidaa suugaanta u tilmaantay yaa ku cad. Abay Axmedow, waxaad u dhalatay Oromo, Tigrayna ma ahid, Maarayana ma ahid, qabiilkaagu waa Oromo. Oromana waa dad la yaqaana oo muslim ah. Ma ahid labada qoomiyadood oo ka qoqa Itoobiya aduu ka mid maahid. Taariikhda dib u raacbaan ku leeyahay magista Hayle Maryam iyo Hayle Salaase iyo Hayl Maryam iyo kulli gadaal u fiiri taariikhdi wixii ku dhacay fiiri. Soomaaliya waxay Itoobiya u geysatay fiiri. Kuwa dabada ka riixay oo naga horreeya kule maanta heedhe Ingiriis warayso Maraykan wareeso, Faransiis wareeso, Talyaani wareeso, Maraykan haddu soo baxay, Faransiis iyo Talyaani iyo Portugiis iyo taariikhdaas raadi fiiri. Anagu ma dhamaan intii maanta aanu shalay ahay waa ka badanna. Waana ka kuwaalita badannahayo, waa ka din badanna. Waa ka dannima badanna. Waxa weeye haddaad mooday, waad mala habowday. Soomaaliya maanta inay meel bannaan taal haddaad mooday, waad mala habowday. Damacan xun aad la ordina waad ku khasaari. Haddii aad dannima haysato, ama aad wax garad tahay, war adigu kuma gaarsiin, mana aadan helin, waad ka maaday, waanad gaftay. Dad Soomaaliyeed waa taariikhdooda taqaan waxooda. Wallaahi waa soo qaadanaya. Wallaahi waa aadaya. Wallaahi waa ka qaadanaya. Saacad walba inaad tiraaho. Eede, hadal saqiir weeye. Hadalkaagu hadalka saqiirko kale weeye. Qof wax garan hadalka ima garama. War ma qof baad haddaad, hadbayba hadda ku gashay. Waad gaftay. Oo waad gaftay dib isugu noqo. Haddii aadan hadalkayga u arkin inuu yahay mid adiga dani kugu jirta haddaadan u arag. Kaagi ku soo socod jawaabta kugu dhacda darkiye kuwa xunxun oo diinta kugu raacay biixi oo maxaan ku jiraa diinta nasaarada kugu raacayna ummada Soomaaliyeed waa muslimiin sunni ah ummada reer waqooyina waa sida Itoobiyaana noqon mayso waa ummad Soomaaliyeed oo bayuur aan gadmin gadmanna way wallahi inay hal xaraf kaaga suurta galeen wallahi inaad wadankaaga dabci karin wallahi inaad damacaas ku gali karin nin qoye biya iskama dhowraa tahay Itoobiya diyaarad baa kaaga diyaarsan aad rabtaa inaad raacdo marka waxa weeye wixii ka amar qaadanayo Itoobiyaana Soomaaliya geli dabadeedna iskaga car saasaa kuu qorsheysan ilaa nin qoye biya iskama dhowraa walba diyaarad baa kuu diyaarsanayde ee nin siyaasadii soo fadhiyo dal xukuma oo dawladdi erayada noocaas kuma hadlo haddaan nin ragta laba xin iyo leedahay ficil samee waxa ka soo horreeya waad arki doontaa jawaabtaad ka hesho waad arki doontaa hadallada aad tirina kulli waa qoran yihiin jawaabtooduna waa kuu diyaarsan tahay hal xarafna inaana beenaynayn ogow hal xaraf inaana ka tageyn oo ka yimid oo gafa marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay war ma jiro hadda maanta idinka oo weli dalkiinni Soomaaliya Soomaaliya la leeyahay ayaad adduunka meel walba ku xidheen tihiin meel walbana la idinku dilayaa magna inaan lahayn oo qofkii banaanka dabadda idinku dilaya kii daaqilka idinku dilaa waxba loo raacanayn haddii dalkeenna la qaato oo ummadan dal ahayn la idinka dhigo dabad iyo daaqil ogaada midna ku nabad gali maysaan waxna ku ahaan maysaan dadka tahriibaya waad aragtan kuwiina tahriibay ama sawaa ka warqabtaan markii dal la idin qabsado waxay idinku yimaadaan dalka kale safaaradooda markiiba yimaada oo qaata adinkana maxay idinku dhaca meeshaasaa ugu cabaadaysaan ama isbitaal baa la idinka iibsadaa ama hooyo aba lacag dira marka meesha la idin ku dhaafiyo meel kale xaqooq ugu tageysaan ma jiddo saasad ku baabaysaa jiritaankiina ku baabaya diintiina ku baabaysaa dadnimadiina ku baabaysaa maanta Itoobiya maalin ka qatar badan tahay aniga ayma muuqato taariikhdana kuma hayo waxaan leeyahay ummad yahay muslimka ee Soomaaliyeed dabad baan jiraa iyo banaan baan ka shaqeysanayaa iyo shaqaan wataa iyo dan baan leeyahay iyo waxa ka imow adiga haddaad rabti inaad sii jidid qof islaama oo muslima oo adduunka wax ka ah haddaad rabto inaad ahaato aad sii jirto aad magac lahaato maanta dagaal soo diyaar garow Itoobiya inaad iska celino wax nololo noo taala ma jiro biyaha hadday taabato bas way noo dhammaata waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inay kacno waaye in la dhaqaaqo weeye in hubka la qaato weeye af iyo adinba in laga diriro weeye war isku duubna in la muujiyo weeye soo ma jeedid maanta ummadda Soomaaliyeed waxaan mar labaad leeyahay war maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin jihaad baa inoo beegan jihaad maanta jihaad baa inoo beegan hoggaan islaam baynu leenahay meel cilaa ka bilaabay meesha xagga u dhaqaaqa ma dhahaysin maanta hoggaan jihaad yaynu haysanaa oo waxa wax hoggaamiya ugu wanaag badan soo biiriya oo kan dabada jiro imow oo kan dalka jiro soo diyaar garow nin walba oo dhalinyaradii waxaan leeyahay si gaar ah dhalinyaroy dal waxaa difaaco dhalinyarada haddii laydinku waxaad ku mashquulsantay laydinku mashquuliyey bac aariya lagu soo shubay yaa laydinku mashquuliyey waad isku dilaysaan oo inta gobol gobol laydin ka dhigay yaa laydin yiri waa bac aariya ku jirto cilmiga ku jira yaa isheegi kara dheefta ku jira yaa isheegi kara waxa xilligii dalkeena la boobayay baa laydinku soo beegay ma waxa idan qabata cadawgeenu bac inta aariyay idan kugu soo shaba ku ciyaara idan idin yiraa ma ma idin aqtaay maanta ma yawi ka ka fadhiga gumaysi ma taqaaneen gumaysi ina la ido gumaysiin oranaya aniga gumaysi ma soo maray dalkayga la igu gumaystay ma jiro sababtu maxay tahay aabiyashin bay idan difaacay nabcaadan iska babanaysa bad iyo bi iyo bi ribeela iska babanaysa aabiyashin ba u soo dhintay oo difaacayay sida ay tahay ahayd weligeen aan goolkaas lagu hayay maanta waa maalinteenii ilmihiina yaa la gumaysan maanta waxa weeye meel fiican baad maraysaan waxa weeye halyeeyaa idiin kacay rag baa dagaalamaya maanta waxa weeye meel cillaa ma taagnidin oo xagee ka bilownaa war ku saaka ma joogo axmed gurigii labaad baa idiin kaco maanta hogaan idiin ah weligeedna wax qaadi mayso waxaan uga adkaanaynaa saacad walbana karaamo keligaya leenahay ma aha karaamada shareecada diinta islaamka weeye ku dhaqanka shareecada weeye jahaadka weeye waxaan uga adagnahay gaalada haddaanaa jahaadina hamiga iyagu meel kala galo iskama celin kara gaalada mana iska celineen axmed gurey sayid maxamed cabdilla xasan axmed barsame raggii jahaadiga hogaamka jahaadiga ahaan jiray haddaan ku waa la helin taariikh qurux badan ma yeelaneen aslan maantana axmed gurigii labaad baad haysataan warasa ku soo fayla oo etoobiya damaceeda abaabao oo madabaca maraykanka ku habaabo oo kana america habaabo oo cid walba oo dalka iyaga damacyada damaceedu habaabo wuxuu ku khasaarayaa damaceedu ku baabaaya inaan tusno midnimadayada inaan tusno mataqaanaa diintayada iyo dalkayaga iyo sharafkayaga saanu difaacayno horey waa loo yaqiina waxay leeyihin maanta soomaali cusub baa la helay soomaali soomaalida hore ma ay leeyihin u fiirso si ninkii kusiyada ku wareejinaya laba nin oo maraykana oo kuwan gumaynaya dalka soomaaliya muqdisho ka taliya laba ahba isbedelaysa wasiirada ku sheegaan ambasadorada ku sheegaan laba ah isbedelaysa soomaali soomaalida hore mayr waa duuban yaha warkaas maaha soomaalida soomaali cusub baa la hel yidhi o xataa qof sheeya hadduusan waray rabay ku daldalo aan ka xanaaqayn buu yidhi u fiirso marka waxaad yeelaysaan ma ahi soomaalida annaga isma anaan bedelin sida yadii baan nahay ciddii dirista ciddii dirirta oo sharafkeeda difaacta yaa magac iyo maamuus hesha waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay soo dhoweeyeen howlgalkii ballaarnaa ee lagu leeyahay saraakiil imaaraat ah waa kuwan qaar ka mid ah bulshada gobolka shabeellaha hoose oo arrimahan ka hadlaya bismillah horta magacaygu waa maxamed faqi shaqbaana oo ku dhaqan deegaan weynaha kuibarow maadaama aan nahay dad muslimiin ah oo abni istiqraar aan haysano xasuuqa loo geystay kuwa dabaaqiyada oo imaaraadka ah waana soo dhoweynaynaa boqolkii boqolna waan ku faraxsannahay maxaa yeele waa cadowga islaamka waa macnaa imaaraadka waa gartay xasan sheekh wuxuu sheegay inay dib u dhiska soomaaliya qayb ka ahaayeen see isku qabsiinayna mar war xasan sheekh hortisiis waa nin murtad ah oo dallaal ah oo khaa'in ah oo dalkeena iyo dadkeena iibsanaya waayo wuxuu yahayna lama arko insha allah biidnillaahi ilbaari waana baktina sida imaaraadka u baktiyeen uu u baktin doonaa walaa caqibatu lilmuttaqiin caribta dambe muslimiinta ayaa iskaleh waxa weeye xasan sheekh warkiisa huuhaa wa huuhaa maxaa yeele imaaraadku waa cadowga islaamka walaalihiina falastiin maanta dhibka lagu haayo ayaga ayaa sabab u ah sababtoo yahuudda ayay nacamleeyayaal u yihiin rufiyaanin way u yihiin dalka soomaali islaamka oo dhanna dhibaatay u geystay imaaraadka maxaa yeele waana soo dhoweynaynaa inaan ku duulaan diyaar u nahay asal ahaanba aan baabin imaaraad waxlaa inuusan ka jirinba dalka soomaaliya iyo meel kastaba caalamkaba ka oo yacni murtidiinta meesha lagu laayo waa niman horta diinta ka baxay imaaraadkana waxa weye dadka muslimiinta ay cadow ku yihiin hadduu u tacsiyey hadduusan u tacsiyey annaga labadooda isku mid bay noo yihiin asaga xasan sheekh maxamuud ruuxiisu waa qeybiyo xukun weeye soomaalida waxaan kula dardaarmaa niman dagaalamina waa gumowaa xasan gurgurt waa in madax laga jaraa aslanba sidiisaba maska sidiisa madaxa laga dilaa waxa weye madax waa in laga dilaa sababtoo xasan gurgurta muslimiinta geeska africa dhibaato weynuu ku hayaa caruur badan oo maanta oo yacni oo qaldiyaa jirto gorgor magac oo bahlay baxsadeen ayagoo saas ay tahayna walaa caqibatu lilmuttaqiin cirada dambe muslimiinta iskale xasan gorguurta sida imaaraadka loo gala ayaa madaxtooya dhexdiisa madaxiisa loogu jiidi doonaa insha allah taasna ilaahay ka rajaynaynaa wallaahi walaalow aad baa ugu faraxsan haddaana muslimiinta soomaali awaay arrintaas niminkii yuhuuddi oo dallaalku ahaay oo indhaha u ahaay inaa oo maan islaamka laga horleeyey waa aad baa ugu faraxsanaha nimankaa dumunta soomaali bay u imaadeen jiritaanka Soomaali inaad tartiraan bay umaadaan uma iman Soomaali inaad dub u dhisan laakiin Hassan haqiiqatan waxa loo sheegay asiga wadal dalalku dalku uu joogo hadda Imaaraadku oo kamid yahay Hassan warkiishan qabash Soomaali insha Allah waa gartay in ciidamada ay toobarayeen danta ay ka lahaayeen waxay ahayd oo kuwa Soomaalida ay toobarayeen saraakiisha halka naftooda ku waayeen haqiiqatan danta ay ka lahaayeen waa dan macluum kama aha macluum la dal jamee dadka dhan waxa wada ogihiin Imaaraadka dantooda u joogan Soomaali danta Israa'iil ay u joogan uma joogan dan Soomaali uma joogan hatta Hassan Sheekh waa ku danaysan wax dan oo kale lama arko waa gartay in ciidamada la toobaray waxaan aragnay markii oo inay Muqdisho ka bilaabeen in shareer dhigis balimada ay koofiyada ka qaadayaan dhibaatooyin badan ayaa Muqdisho laga sheegay ka waran naam taas waxa keenay tanfiidkii wixii la soo baray waayo sheyga qofku wixii la baray inuu dhaqan gali waa lagu qasbiyay Imaaraadku wuxuu baray waxa weeye maadaama wax la dagaana Islaamka ay yihiin ina hijaabka la la dagaalamo ina nashraar niqaabka la la dagaalamo ina culumadii laga la dagaalamo sunnadii nabi sallallahu alayhi wasallam taas waxyaalaha oo imaaraadka tanfiidkoodu ay fulinayaan marka allee maadaama umalo yihiin umaladii marka umalo kala si yihiin bahash waa mutaabacatul maaraadka umala dulligaasna insha Allah taala kuwa haddas ku hoolan waxa uu sheegaynaa inaan joojiyaan maadaama kuwa iyaga umaladu ahaay jahdin gacantood ku cadaabay kuwa xiray waxa leena toobad waa furuntahay ha toobakan haddii toob weyna meesha imaaraadka umuladooda imaaraadka maray saraakiishooda ee marayaan insha Allah taala saas aan leen ee duway meedadkii askarta imaaraadka iyo saraakiisha ayaa laga dajiyay baroor diiq iyo hin ayaa ka socota kor wallahi kulli hawa mootu baqaydukum allah wallahi anaga waa muslimiinta waa faraxsan meel kasta joogan muslimiinta waa faf muslimiinta waa faraxsan muslimiinta waa farxayn haddii joogan Yemen haddii joogan Soomaali haddii aan haddii Liibi joogan haddii Suudaan joogan way faraxay waxa la faraxsan yihiin nimankii na dhibaayo oo yahuuda wakiilku ay Soomaali u joogay oo Afrika wakiil oo markay Ilaahay subhanahu gacanta mujaahidiin ku cadaabay xaqiiqatan anigu waa noo farxad iyagan waa oohina u tahay munaafiqiintu joogo ama umalada joogto marag Dubai laakiin waxa uu sheegayna insha Allah taala kuu dhamana saaso cadaabayn hadaan ka baahan dalka Soomaali aan wiilashii ay tababarayeen oo Soomaalida ah si ay ugu gumeeyaan Soomaalida ka waran ayaga maxaa u soo jeedinaysa kuu kullabda waa la idin qaldan waxa leedahay ayaar dhamaad tigid looma goosto baa leeyahay insha Allah taala in askaaga tagaan baa araga oo Ilaahay u toob keenan oo mujaahidiintu u maadaan taas baa kula talalahay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aan kusoo dhaweeyay Cad Islaamiga Alfaqaan adiga magacaaga ku bilaabay wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku dhahay magacayga Faadima Cali Maxamed waa ku faraxsanahay aad iyo aad ma sha Allah inta ku baxsan Allah jahannama geeyo intii ka qayb qaadatana jannatul firdaws al-aala lahge wa cadawgi ilaahi cadawga muslimiinta dhamaan marka hore oo sheedan oo ah sheedan sheedankiisa walaalkiisana inuu u duciyo u kaalmeeyo waa lagu ogyahay wixii meesh ku baqtisay asaga waxaan leeyahay ilaahi jahannama hageeyo en walaal horta en ilaahi subhanahu wa ta'ala gaalada allah jabiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay en imaaraadka wixii ku dhacay iyo ilaahi subhanahu wa ta'ala suudu islaamka ugu guuleeyay een imaaraadku horta wax badan buu islaamka ka damacsana waliba geeska afrika uu ka damacsana wuu ku bilaabay suudaan buu kasoo bilaabay markuu suudaan kasoo bilaabay soomaali uu rumeyn uu ku xigsiyo laakiin anaga rag baan haysana waxaan leeyahay nimanka murtadiinta ah waxaan leenahay anagu rag baan haysana hadii ayagu ku faanayaan markab iyo diyaarad waxaan leenahay nafteedo horeyaal haliyeeyaan haysana ragaan gabanaynin oo geeri aan ka baqano ilaahay u gaayo geeshashaan haysana haday qoon ilaahay ka gooy gaala qulun leeyin markab iyo diyaarad ay noogu faanayaan naftooda horeyaal haliyeeyaan haysana ragaan gabanaynin oo geeri aan ka baqano ilaahay u gaayo geeshashaan haysana leenahay gaalada allah jabiyo een imaaraadna waxa la leeyahay ku cuntamimaysa Soomaaliya inaad dumarkeeda faraxumaysid een waan ognahay dhagartaada guri kastaad ku jirteen oo waan kugu soo galeynaa inankii ku shahiiday ee ku shahaado qatay halkaas ee maxay tahay qamaysada ku galay waxaan leeyahay walaal ilaahay jannatul firdaws allah ku geeyo ilaahayna subhanahu wa ta'ala ha noo badiyo isagoo kale ilaahayna siiyo gabdhaha muslimaadka waxaan ugu dardaarmayaa gabadh kasto muslimada in inankaas oo kale soo koriso caruurteeda sida ku tarbiyeeyso een inta haysata ilaahay subhanahu wa ta'ala aw uga dhigo isagoo kale geesigaas oo kale Allah siiyo inta aan haysanay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagoo kale Ilaahay ku arsaaqan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wallahi aad baan u faraxsanahay aad baan u qiraysanahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu arsaaqay ragaas oo kale rag baan haysana marka maanta anigu ciil iyo caray igu ma hayso inuu imaado imaaraad wadanka oo maxay haytay uu soo farfaristo wallahi wax igu ma hayso culaysa maadaama ay ragayga ku jiraan duurka waxaan leeyahay ku cuntabimaysay ku noqo gurigaaga yaayu hal martad nuxu dawladda federaalka madaxeedu uu sheegay in dib u dhiska Soomaaliya qayb ka ahaayeen inaad haduu dib u dhisi lahaa dhul uu dhisayo wuxuu dhisi lahaa maxay haytay guriyaha carbeed buu dhisi lahaa maanta wuxuu dumiyay Yemen buu dumiyay ninkii Yemen dumiyay ee baabiyay ee Suuriya ku xigsiyay ee Ciiraaq ku xigsiyay maanta Suudaan maraya adoo Soomaaliya inuu dhul ku dhiso waxaan leeyahay de waxad ku de maxad waxba mogo anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay caada qaate ninka waxa aaminsan Soomaaliduna maanta ma ahan Soomaali horuda way soo jeedaan leeyahay waxaad ku hadlashayna wax lagu hadla ma aha awl banade wad iska hadli jirtid awl bagaal buu ahaa waxaas ku hadli jiray iyo wax ka daran ma garad marka kaas wixii sawirkiisu in la soo qaataba oo la sheegsheegaba anigu maba taagarsani ba magacaygu waxa weeye Nimco Ismaan sidee la socotaa weerarkii xira Gordon oo halka lagu leeyahay saraakiil Imaaraatiga wallahi alxamdulillaah waan maqalay waan ku qanacsanahay Allah subhanahu wa ta'ala ma hadis kala ma garad Imaaraadka umadeedu ku hayay dib badal waxaan qor Soomaaliya iyo meel kasto caalam Islaam garan gal kule oo markaa yuhuud u amaartaa muxuu ahaayeen afaara u ah hormud u ah Ilaahay waxaan ka bareyna Ilaahay markaa jabka gaarsiiyay inuu isiyaadiyo waan ku qaracsanahay waan ku faraxsanahay haligi filiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala janada ku irsaaqo ee saraakiisha Imaaraadka halka lagu xusuuqay in ciidamada Soomaaliya ay toobareen ciidamadaana sida la socono dhibaato badan oo xagga dumarka ah in shareer dhigis soo astaamaha diinta ay la dagaalamaan ka waran arinka si la socoteen kuwa ma soomaa muxuu ha derbiga u ayaga ee afsaartu ah kuwa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala imaaraadka ka horaysiiba ayaga la horaysiiba laana maxaa yeelay wuxuu yiri mishaar imaad jirtaan gobolka ay kugu jiraan xubna ma yeelan hadan kuwa la socdaan muma noo imaadeen ba waxa noo keenay ayaga ma hanoo soo hagin Ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu Ilaahay u baaba aan u siyaadiyo ciqaabtan u siyaadiyo waana ku faraxsanahay murtidiinta iyo mushrikiinta iyo muxuu ahaa iyo daaquudkooda socda waxaan imaaraadka carabta magaca carabta noogu soo gabanaya inuu Ilaahay intaba isku baabiyo wiilkii fulay Ilaahay subxanahu wa ta'ala jannada ha geeyo anigu waa gartay xas sheekh wuxuu sheegay in ciidamada imaaraadka iyo masraakiishooda ay dib u dhiska Soomaaliya ay u yimaadeen ka waran maya waxaan ma dhisin weyna burburinayeen ba badayadina inta Itoobiya la sii ruuliyo anaa dhisaya waa gartay in hadda saraakiisha imaaraadka xamar lagu laayay in Dubai laga dajiyay iyagoo sanadiiq ku jira meedadkooda baroortiiq iyo uhin ayaa ka socota Dubai ka waran arinka anigu aad baan u farxayaa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walilay alxamdulillaah leeyaanu waan faraxsanahay anigu bismillaah waa ku dhawayd Cabdi Furqaan magaceena uu masahay baa leeyahay ciidamada imaaraadka iyo saraakiisha maxan ka naqaanaa waxaan ka naqaanaa inay dad khabiisiin oo xun oo doonaya islaamka inay baabiyaan meel kasta caalamka ay joogaan ee kagana soo horeeya gaalada kaga soo horeeya iyagana lagu baabiinayo gacmaha muslimiinta waana wax markii hore asliyana sheeganay islaamina waana wax dulliyo aan islaamnimada ka fog oo wax aan xitaa kuwa gaalada haysamin ay sameeyaan gabdhaha muslimaadka ay farxumeeyaan oo maxaa ku ciroolayna dhaafayno caruur baan dhaafayn oo wax dulliyo Ilaahay subxaanahu ta'aala dulli ku salidi weeyaan ee askartay toobareen saraakiisha imaaraadka waxay soo diriyeen la soconay inay dumarka in shareeraha ay ka fiiqaan astaamaha diinta ee dagaal la galeen ka waraanka waa waxa dhana u soconayaan baba intaas in diinta la baabiyo waxa dhana ee imaaraadku u soconayaan ee caalamka meel kasto muslimku jooga ay u la tagayaan baba waxaasa in xijaabki laga tuuro gabdhaha in gabdhaha la farxumeeyo la fusado xaa Soomaaliya kale laga sheegay soo galeen Soodaan soo galeen dumarka meeshii soo gaadhaan ba ama Soodaan haa ama Soomaali haa meeshii soo gaadhaan gabdhii way ku fulfuleen ku farxumeeyaan waxa kaliya ay la dagaalamayna waa kitaabullaahi wa sunnatu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam een xashay wuxuu sheegay in ciidamada ay dib u dhiska Soomaaliya ay u yimaadeen ka waraarinka waa bentis markii soo hore oo ka dab horta kaasi waa bana neef xoolana lama buuraysta wargeysa oo maana iimaane wax u yimaadeen in arlada fasahaadiyan isagaaba fasahaad oo maxamed Soomaali isagaaba fasahaadiyay oo qoon kasta soo galiyay war waa ka dab xoolaha waxana wararkiisana lama qaato kaasi xoolaha weeye waan ku dhawahay magacaygu waa maxamed walaal ma san tahay waa gartay in sidaan la soconno xir Gordon ay mujaahidiintu weerareen halkaas oo saraakiil Imaaraati ah halka lagu laayay markii sidee aragta walaal qadiyadaas markaa maqlay aad iyo aad ayaan ugu farxay kulli qiyaas farxad yani aan farxay lama qiyaasteed yani maanta waxa meeshan ku soo koobi kara ma ahna walaalaha galeena meesha waxa Ilaahay ajri xasanaad jannatul firdaws ilaala Allah galiyo markii aadan ugu farxay markaa maqlay arintaas Imaaraadka waa cadaw oo sida sheekeenu sheegay xafidahullah oo yaani yahuuddu ka daran meesha waxay ka soo dooneen isku imaadeen inay qolka la dumiyaan kitaabki quraanka ee baabiyaan meesha waxay isku imaadeen yaani sharci oo islaamka sidii loo dumi lahaa waa gartay xasan sheekh maxamed wuxuu sheegay inay dib u dhiska Soomaaliya ay u yimaadeen qaybna ka yihiin sidee warta wallahi dib u dhis Soomaaliya ma ka imaanin sidii dalkaan ay muslimiinta u kala geyn lahaayeen danahooday fiirsanayaan khayraadki dalka ay u baahan yihiin xasan sheekh maxamud waasna waa Soomaali uu sheeganaya ma ogeey magacu Soomaali ka bataa Soomaali ma ahan waa nin oo yaani gaaladii iyo qurunkii wixii dhan la jiro waa maanta Soomaalidu mala awaalkii dadkii asir raacsan oo maandoorihi bilaayaha qaaday dadkaas uu kan adicina laakin inta muslimiinta oo Ilaahay xikmad iyo aqaliga siiyay dadkaas yaani aafadiis iyo ka badbaadiyay warkiis dadkaas kuma socdaan waa gartay markii saraakiishii oo meesha ku nafwaayay Dubai ayaa laga dajiyay iyagoo sanadiiq ku jira meedadkooda anigana dhankayga maanta yaani farxad aad u balaaran ayaan dareemaya sababtoo ah gaaladii oo dhan yacni oo islaamkii ku soo duuleen raayada tawxiidka inay hoos u dhigaan ay rabeen ilaahay u jabiyay alxamdulillah alxamdulillah ilaaha mahad ku leh bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah baadu awalan waxaan leenahay faqudica daabiru alqawmi alladiina dalamuu walxamdulilaahi rabbi alcaalamiin nimankaas waa daalimiin nimankaas anaga ay nagu soo duuleen anagoo waxba aan u geysanin oo keliya oo allah subxaanahu wa tacaala caabudayno cibaadadaas ay noo diideen waa daalimiin waa la duburjeediyey waxaan u arkaa shaqo wanaagsan oo muhiim ah in la qabtay shaqo la qabto midda ugu wanaagsan inay tahay sidaas baan u arkaa walaal waa gartay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh wuxuu sheegay in ciidankaasi ay u yimaadeen dib u dhiska soomaaliya sida aragtaa ciidankaasi waxay u imaadeen duduminta diinta islaamka uma imaanin dib u dhis oo dalka inay dhisaan uma imaanin dalka wuu dudunsanaa waalis diri jiri waalis gumaadi jiri allah subxaanahu watacaala shareecadiisi maalintii la dabaqay ayaa nimankaa la keenay inta ka horeysa annaga waa la isku keenay fiirsan jiri si kasto ayaa annaga dhexdeena ii sheeg waxaan isku geysan jirnay ama ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa markaan wada qaadanay wax la garanaynin daalimiin ah oo dulmuloshin ah ayaa naloo keenay ayagana ka mid bay yihiin arrintaana bilow bay u tahay caaqibada dambe insha allahu tacaala allahna gaarsiiyo waxaanu hubnaa in meel aysan isu sheegaynin insha allahu tacaala shalay ayagoo wax isbidaayo ayaa waddanka ay soo galeen cadaabkoodii ay keensadeen cadaabkoona way heleen marka waxaan u arkaa sanaadiiqdaas oo meydadkooda ku dhex jiro dacfiga ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka oo noogu sheegay in uu yahay sidaas baan u arkaa walaal wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaat magacaygu waa jaylaan macalin sheekh nuur awalan horta ilaahay subxaanahu watacaala ku maarsan kadib maxaan ku rahdaa mujaahidiintii howlgalkaas fuliyey iyo maxaan ku rahda nimanka murtadiinta oo lasoo tababara ilaahay subxaanahu watacaala diintiisna ay la dagaaltamaan marka waxaan leeyahay mar nimankaasati meesha ku baktiyey ilaahay subxaanahu watacaala jahannimiisna waa idin dambeydaa gacanta mujaahidiintana waa idinku dhacday marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala naarta jahannamo afkooganba ilaahna ugu ridaa boqolkii boqol magacayga waa maahir sidee ula socotaa weerarka xeer gordon ka dhacay oo halkaas saraakiil oo imaaraati ah halkaasi lagu xasuuqay sidee aragtaa wallaahi sidii aan ka dhegaysanay idaacadda islaamiga alfurqaan maasha allah farxaddeena boqolkii boqol ma lasoo koobi karo harada gordon oo imaaraadka oo kuwa oo soo tababarteen iyo kuwii waxay wax iska dhigaya dhan saraakiil iyo wixii siyaasi iyo saan waay iyo waxaasoo dhan dhulkaa lagu daray walaal macaan farxad maasha allah boqolkii boqol ma lasoo koobi karo gaar ahaan walaayaadka horta boqolkii boqol waan ku faraxsanahay farxad waaye lama soo koobi karan kuwa xasuuqa falastiin ka socda nimanka ka dambeeyey waaye markii lay dhahay imaaraadka ayaa lagu xasuuqay harada gordon ee ku taala magaalada muqdisho boqolkii boqol aad dareenkayga lama soo koobi karin wax ay u imaadeen ma lahan soomaaliya nimankaas waxay u imaadeen inayna xasuuqaan waa hagaag dhegeystayaal intaas ayaana caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada kan mid lamid ah inta aan dib uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh